पवित्र तो दे जळतील राशी जळतील राशी तील राशी Yeah. अतिथि नाम प्रेम नेता दया चिंदाने कर दिल दोषी दया चिंदाने कर दिल दोषी तो दे पवित्र तो दे वाणी पुण्य वंद पवित्र तो दे जो अधे आ राशि पत काचा झेड़ तेल राज से जल जल के Love it, love it, love it, love it, love it.